ที่จริงโรงที่ใส่ตัวมันแค่นี้เองก็พอไม่ต้องโรงใหญ่โรงโตหรอกแต่ไปหาหลายโรงเหลือเกินมันใหญ่เหลือเกินเลยหาอะไรกันหลายโรงนะที่จริงพูดอย่างนี้คล้ายๆกับว่าไปต้านว่าไม่ให้คนสร้างสรรพูดเหมือนกับไม่ให้คนสร้างสรรไม่ใช่มันซ้อนน่ะมันซ้อนอยู่คือชีวิตเรานี่แสวงหาสิ่งดีเถิดไอ้อย่างนั้นน่ะถ้าจะอุตสาหะวิริยะกี่ชาติกี่ชาติก็ทำไปเพราะฉะนั้นบางคนเขายังมีอันนี้พูดกันไม่รู้เรื่องอย่างแฟนคุณมนทิราเนี่ยอาตมาว่าปล่อยเขาเถอะเขายังพูดไม่รู้หรอกเขาจะเขาเอาไปจนกว่าเขาจะรู้ว่าโอ้เหนื่อยพอทีอ่ะ10โลงมันยิ่งยุ่ง20โลงมันยิ่งยุ่งเขาจะเหนื่อยของเขาเองแล้วเมื่อนั้นแล้วเขาจะหันหน้ากลับมาพูดตอนนี้ไม่รู้เรื่องเราเหมือนคนเมาทุกคนเคยเมาอย่างนี้มาทั้งนั้นน่ะปรารถนาสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาแล้วปรารถนามันอยู่อย่างนั้นน่ะทำไปจนกว่าจะรู้สึกเองบางคนก็ต้องโอ้โหหนักมากนะบางคนมันดื้อด้านต้องเอามากๆมันถึงจะค่อยรู้สึกทุกข์ค่อยรู้สึกว่าเออพอแล้วเว้ยบางคนนี่รู้ไวมีปฏิภาณมีภูมิธรรมหรือว่ามีปัญญาดีไม่ต้องไปมากแสวงหานิดเดียวก็พอแล้วชาตินี้มีคนต่อว่ามีคนพูดประชดอาตมาก็แน่ละสิเหมือนหมาองุ่นเปรี้ยวเหมือนหมาที่มีนิทานของฝรั่งเขาอะหมาไม่ได้กินองุ่นก็เลยบอกเอ้ยองุ่นนั้นมันเปรี้ยวว่าไม่กินอะหมามันไม่ได้กินองุ่นมันตะกายไม่ถึงก็เลยบอกว่าองุ่นนั้นมันเปรี้ยวคล้ายๆกับอาตมาเนี่ยว่าก็คุณเองคุณไม่ได้เคยมีเงิน10ล้าน20ล้าน50ล้าน100ล้านแล้วคุณก็ไม่แสวงหาเอาคุณก็บอกว่าไอ้นั่นไม่ดีแต่คนก็มี10ล้าน100ล้านพันล้านเขาว่าดีแกก็เหมือนหมาเห็นองุ่นเปรี้ยวนั่นแหละอาตมาในชีวิตนี้ไม่เคยมีเงิน10ล้านไม่เคยมีเงิน50ล้าน100ล้านเกิดมาก็เป็นคนจนลูกคนจนที่จริงพ่อแม่อาตมาก็ฐานะดีแต่เสร็จแล้วมันก็ไม่เที่ยงดีแล้วก็โดนโกงแล้วก็ทันไม่สบายพ่อช่วยเอาไปพลานบ้างอะไรตรงนี้มันก็ไม่เหลือสุดท้ายอาตมาเองก็ไม่มีอะไรเรียนจบมาก็สองมือแบเกลือเม็ดหนึ่งก็ต้องซื้อเองไม้จิ้มฟันอันนึงก็ซื้อเข้าบ้านเองสะสมฐานะเองนะเป็นคนจนก็ภาคเพียรก็เห็นอยู่ไอ้ลักษณะเงินแสนเงินล้านอะไรก็พอเห็นแต่เราก็ไม่ได้สะสมเราก็ไม่ได้เป็นคนมีนิสัยงั้นมันเป็นบารมีเดิมเสร็จแล้วเราก็เห็นว่าก็เหน็ดเหนื่อยแย่งชิงกันอยู่แค่นั้นก็ลาออกมาเลิกไม่เอาแล้วเห็นว่ามันไม่เข้าท่าไปแย่งลาภยศสรรเสริญกันอยู่อย่างนี้ไม่เข้าท่าก็มาเอางี้เขาก็ว่าอาตมานี่เห็นไหมชาตินี้มันพิสูจน์ได้อาตมาไม่มีเงิน10ล้าน20ล้าน50ล้าน100ล้านเหมือนอย่างเขาเขาก็ว่าเหมือนหมาเห็ดองุ่นเปรี้ยวแต่อาตมาก็ไม่สงสัยหรอกที่จริงอาตมามีไหวพริบอันไวเรื่องอะไรจะต้องไปแย่งอยู่ตั้ง100ล้าน50ล้าน100ล้านไปแย่งอยู่งั้นก็ตายทิ้งเปล่าๆชีวิตแทนที่จะมาทำดีอย่างนี้นะหรือไปซะดีไหมไปหาเงินได้อีกดีไหมไม่ดีเหรออ้าวพวกคุณก็อยู่กันเองทีอ้าวไม่เอาได้ไงก็เอาดีแล้วไม่เอาได้ยังไงเล่าถ้าอาตมาตายแบบนี้แห่ไม่หาอาตมาตายทีนะแล้วตายพรุ่งนี้จะทำไงห้ามตายได้ห้ามไปอื่นเพราะงั้นเราจะแสวงหาหรือปรารถนาอะไรก็ตามถ้าปรารถนาสิ่งที่ควรปรารถนาเรียกว่าอาคังขาวจรหรืออิจฉาวจรดีปรารถนากุศลมันก็ดีแล้วมันก็ต้องปรารถนาแม้แต่คุณปรารถนานิพพานมันก็เป็นความปรารถนาเพราะงั้นอย่าไปจนแต่งก็ว่าโอ้อย่างนี้ก็เป็นความต้องการก็เป็นกิเลสที่ปรารถนาถ้าเราไม่รู้แจ้งรู้ชัดเขาย้อนด้วยโวหารเราก็จนแต้มอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่จนแต้มหรอกคุณอะไรอาตมาลืมชื่ออีกแล้วเขาเคยถามอาตมาบอกว่าโดนฝรั่งถามเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเออคนอุปดิษฐ์เนี่ยเขาเคยถามอาตมาตอนไปพักปักกลดที่บ้านแกนะคุณอุปดิษฐ์แกถามแกบอกว่าแกเคยเจอฝรั่งมันถามแล้วแกตอบไม่ได้ฝรั่งมันถามบอกว่าเออแล้วอยู่ต้องการนิพพานแล้วนิพพานไม่เป็นกิเลสเหรอไม่เป็นตัณหาเหรอว่างั้นผมไม่รู้จะตอบยังไง